Więcej na bcu2.radom.pl. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 marca, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Litwa alarmuje, że w ciągu kilku lat Rosja może być zdolna do ataku na NATO. Ratownicy medyczni polscy i niemieccy z przygranicznych terenów zacieśniają współpracę. Smog w Warszawie, Poznaniu i Katowicach. W większości kraju nie najlepsza jakość powietrza. Litewski wywiad ostrzega, w ciągu kolejnych kilku lat Rosja może być zdolna do podjęcia działań militarnych przeciwko NATO. W ocenie służb Kreml nie będzie jednak w stanie zrobić tego na dużą skalę. Litwini zaprezentowali doroczny raport o zagrożeniach dla bezpieczeństwa państwa. Litewskie służby oceniają, że w ciągu kolejnych 3 do 5 lat Rosja może rozwinąć siły wystarczające do rozpoczęcia ograniczonych działań militarnych przeciwko jednemu lub kilku krajom NATO. W raporcie czytamy, że mało prawdopodobne jest jednak, by Kreml był w stanie prowadzić dużą wojnę konwencjonalną przeciwko sojuszowi. Obecnie zagrożenie ze strony Moskwy dla Litwy jest niskie, gdyż wysiłki Rosjan koncentrują się na wojnie z Ukrainą. Jeśli dojdzie jednak do zawieszenia broni, Rosja może przesunąć siły z frontu do innych okręgów wojskowych w bliżej naszych granic, mówił podczas konferencji prasowej dyrektor drugiego Departamentu Służb Operacyjnych pułkownik Elegius Paulavičius. Litwini uważają też za mało prawdopodobne to, że uda się zakończyć rosyjską wojnę przeciw Ukrainie w ciągu najbliższych 6 miesięcy metodami dyplomatycznymi. Niestety, ale Rosję można pokonać tylko środkami militarnymi, a nie dyplomacją, mówił szef Departamentu Bezpieczeństwa Państwa Dariusz Jauniszkis. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Premier Donald Tusk zapowiedział w Sejmie, że do końca tego roku powstanie gotowy model, by każdy dorosły mężczyzna był szkolony na wypadek wojny. Szef rządu przedstawił posłom informacje o bezpieczeństwie. Sprawdziliśmy, co o zapowiedzi premiera sądzą warszawiacy. Nie wiem, czy wszyscy mężczyźni, ale takie szkolenia powinny się odbywać dla naszego bezpieczeństwa. Uważam, że gro mężczyzn w tej chwili nie wiedziałoby, jak ma się zachować i co ma robić. No, trzeba znać się, tak, na broni przede wszystkim, na taktyce i w razie zagrożenia, żeby potrafić walczyć. Dobrowolnie czy obowiązkowo? Lepiej by było dobrowolnie, no bo to kwestia jakby świadomości każdego człowieka i nie można zmuszać, tak, bo na siłę jak się coś robi, no to już nie wychodzi. A z zapowiedzi premiera wynika, że szkolenia będą tak organizowane, żeby nie były udręką. Udział w nich będą mogły wziąć też kobiety. Polscy ratownicy medyczni będą mogli nieść pomoc po stronie niemieckiej, a niemieccy po polskiej. To dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy. Województwo zachodniopomorskie zawarło umowę z powiatami Uckermark i Märkisch-Oderland, wyjaśnia wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Dotychczas robiliśmy to na zasadzie takiej współpracy niesformalizowanej, a dzisiaj mamy już pełne podstawy i mamy połączone systemy ratownicze oraz systemy powiadamiania. To znaczy w momencie, kiedy u nas wydarza się jakieś duże zdarzenie i zadysponowane są wszystkie karetki, to Niemcy ordynują taką karetkę. Analogicznie, gdy po stronie niemieckiej zabraknie karetek, zostaną wysłane z Polski. Bo jak zapewnia dyrektor Wydziału Ratownictwa Medycznego i Powiadamiania Ratunkowego Monika Trojanowska, w niesieniu pomocy kluczowy jest czas. Po stronie niemieckiej, jeśli znajdzie się pacjent obywatelstwa polskiego, będzie mógł zostać przetransportowany i zaopiekowany na stronie polskiej. I to samo dotyczy pacjentów oczywiście po stronie niemieckiej. Porozumienie wejdzie w życie za 3 miesiące. Przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 70 km na godzinę. Pirata drogowego, recydywistę, zatrzymali policjanci ze Stargardu. Mężczyzna był już wcześniej karany za zbyt szybką jazdę, mówi starsza sierżant Adrianna Szczerba. Drogówka na drodze wojewódzkiej numer 142 zatrzymała kierowcę Audi, który w warunkach recydywy pędził z prędkością 163 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych. Zbyt szybka jazda jest jedną z głównych przyczyn wypadków na drogach. Klimat. Smog w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Włocławku, Olsztynie, Radomiu, Kaliszu, Białymstoku, Koszalinie, Opolu i Rzeszowie. Ale umiarkowana i dostateczna jakość powietrza to teraz zmora większości kraju. Obecnie nieco ponad 4% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W zlewni Pisy i Górnej Noteci utrzymuje się susza hydrologiczna, a w lasach zachodniej i środkowej Polski, a także w północnej części województw małopolskiego i podkarpackiego wysokie zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Na pierwszy ogień lekka atletyka i halowe Mistrzostwa Europy w Apeldoornie. Była szansa na medal, ale się nie udało. Niestety Polka Weronika Lizakowska biegła w finale na 1500 metrów, ale nie zdołała wytrzymać tempa, jakie podyktowała francuska Guillemot. Ona złotą medalistką, Polka na miejscu piątym. Wcześniej świetny bieg Maksymiliana Szweda na 400 metrów i pewny awans do finału po zwycięstwie w serii półfinałowej z czasem 45-78. Forma medalowa, ale nie zaprzeczajmy. Do finału awansowała również Justyna Święty-Ersetlic. Jej rezultat 52 sekundy 41 setnych. Była druga w swojej serii. Czekamy na finały na 60 przez Płotki z udziałem Pii Skrzyszowskiej i Jakuba Szymańskiego. Co w piłce? Ruszyła 24. kolejka Ekstraklasy. Korona przegrywała 0-1 po golu Kraciuna, ale wyrównał Fornalczyk jeszcze w pierwszej połowie, a zwycięską bramkę zdobył Remakl. Skończyło się na 2-1. Grają obecnie we Wrocławiu. Śląsk podejmuje Pogoń Szczecin. 33. minuta jest 0-0. Coś dla kibiców Jagiellonii i Wisły Kraków. Wiadomo już, kiedy zostanie rozegrany mecz o Super Puchar Polski 2024. Tradycyjnie o to trofeum walczą mistrz kraju i zdobywca Pucharu Polski. Proszę zapisać sobie datę. 2 kwietnia Białystok. W Ekstraklasie siatkarek Radomka Radom pokonała Sokoła Mogilno 3-1. MVP spotkania została środkowa gospodyń Kornelia Garita. Zdobyła 18 punktów. Grają w tej chwili w Bielsku Białej. BKS kontra LKS. Pierwszy set dla łodzianek. Mistrzynią świata w skokach narciarskich została Słowenka Nika Preutz. Srebro na dużym obiekcie w Trondheim wyskakała sobie Niemka Zelina Freitag, a po brąz sięgnęła Norweszka Eirin Maria Kvandal. Polki daleko. Pola Bełtowska 32, Anna Twardosz 36. Noc i sobota pogodne i bez opadów. W nocy od minus 4 do plus 4, jutro od 14 nad morzem do 17 w centrum i 18 na południu. Autopromocja. Teatr Polskiego Radia. Polska klasa robotnicza melduje. ZMP nie wdaje się w uliczne awantury. To proste chłopaki ze wsi. Czyli sam się pobiłem. Zobowiązania zostały wykonane. Czego się ten twój komunizm boi, co? Że przez gumę do rzucia i kolorowe skarpetki Polska Ludowa się zawali? Chodzi o wzorce z Ameryki. Nietypowy dzień kobiet, bo z mężczyznami w roli głównej. Wojciech Druszcz. Sławomir Rogowski. Pikiniarze. W sobotę po 19:00. Zapraszam na scenę teatralną Trójki reżyser Waldemar Modestowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zbliża się. W ten piątek i sobotę piwo Harnaś w puszce 500 ml 2,29 za puszkę przy zakupie 12 paku z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Mariusz pisze, panie Michale, ja też chcę pozdrowić i powiedzieć, że słucham listy w drodze. Pozdrawiam z pokładu autokaru wycieczkowego w trasie do Wilna. Dawno nie słuchałem, ale teraz aż mi się łza zakręciła wokół. Panie Mariuszu, głowa do góry. Jeszcze mamy godzinę. Pierwsza trójka. Lista przebojów. Bo na zegarze 9 minut po 21, a na liście jeszcze 12 kompozycji. Ta pod numerem 12 właśnie zatytułowana jest Autoportret. Potopowy język migowy zamienił się w publiczny

gdybyś mnie wzywał. Wiedz, że czasem tracę rozum. Gdybyś coś jednak powiedział do mnie, zakłopotany wsiądę i wysłucham. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodne złudzenie. Płyta z trójkowym znakiem jakości, zatytułowana 25, koncerty w kraju, Fish, MAD, Tworzywo, Zaćmienie, 4 do góry, dziś na miejscu 10. Dziś, czyli kiedy? W piątek 7 marca, czyli w 44. notowaniu listy przebojów Pierwsza Trójka. Lista małpa polskieradio.pl to jest adres mailowy, choć dzisiaj sucho w tej skrzynce, sucho. No na szczęście telefon dzwoni. Dobry wieczór. Chciałem panu redaktorowi życzyć entuzjazmu. Niech na następnej liście poruszy temat, co to znaczy entuzjazm. No zaraz, zaraz. Słownik języka polskiego mam właśnie otwarty. Entuzjazm. Stan zachwytu, radosnego uniesienia, podniecenia, zapał, euforia, ferwor, ekstaza. Czyżby dzisiaj prowadzącemu brakowało tego entuzjazmu? No zaraz, zaraz. Jak to? O co chodzi z tym telefonem? 2 2 7 3. The Cure, All I Ever Am. Tydzień temu na 15. Dzisiaj na 9. I tak sobie gra Robert Smith z zespołem na naszej liście. To tu, to tam, to z tym utworem, to z tamtym utworem. Proszę bardzo, posłuchajmy, chociaż znamy to nagranie na pamięć. 22,5 minuty po godzinie 21. Turn out every time, it's never quite enough. człowiek czeka cały tydzień na piątek, żeby przyjść do radia i na skrzydłach poprowadzić listę i się okazuje, że tego entuzjazmu nie czuć. No nie wiem, co mam robić. A może dlatego, że dzisiaj telefony mało dzwonią i może dlatego, że mało maili przychodzi do audycji. Chociaż pan Robert napisał, panie Michale, niektórzy są entuzjastyczni niczym Clint Eastwood, bardziej do wewnątrz. lista@polskieradio.pl. Dziękuję. 21:26, jeżeli kogoś interesuje godzina, a jeżeli kogoś interesuje, to Kaśka. Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie, ja ci przypomnę. Tylko wróć, wróć do mnie, ja ci przypomnę to, co było w nas dobre, dobre. Kaśka Sochacka, Komary, piętro niżej, na miejscu ósmym dziś w 44. notowaniu naszej listy. Teraz wysoko, wysoko, to znaczy w Himalaje, na miejscu siódmym. Okrążeń tysiące z ronda zjeść. Sponsorem tego miejsca jest literka H jak harmonia, czyli tytuł albumu, i H jak Himalaje, czyli tytuł utworu. Mela Koteluk, dwa piętra niżej, dzisiaj na miejscu siódmym. Halo, halo, dzień dobry. Poproszę na Myśliwiecką 3571 kurs. Redaktorzu Grabku, ja specjalnie dzwonię, żeby zameldować, że taksówkarze oczywiście słuchają Listy Trójki, jak zwykle na posterunku, a zwłaszcza ci z Richmond. Tym Richmond zrobiłeś mi ostatnio cały wieczór. Różne określenia słyszałem, ale Richmond już na zawsze zostanie w mej pamięci. Pozdrawiam, Jacek z Richmond. No to my pozdrawiamy też Richmond i słuchamy Darii Zawiałofona na szóstym. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W fotelu śpisz. Rana czeka, masz mi wyślesz. Cyberkartki tak wkurzały mnie, a dzisiaj chcę. Szukam cię na czy to ballada? No na pewno tak zatytułowany jest ten utwór. Ballada o niej, Daria Zawiałow. Trzy piętra niżej, dziś na miejscu szóstym w 44. notowaniu listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Ja o tym będę powtarzał, będę prosił i mówił, no można powiedzieć, że do znudzenia. Na naszej stronie www jest zakładka Lista Przebojów, tam jest zestaw 100 nagrań i można wybierać, przebierać, odsłuchiwać i głosować. I do tego namawiam serdecznie do tego, aby wziąć udział w tej zabawie, no bo przecież dzięki tym głosom lista wygląda tak, jak wygląda. Co tydzień wygląda inaczej i to wy, drodzy słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, wy, którzy bawicie się w listę, tak naprawdę ją układacie, a my tylko sprawiamy, że w piątkowe wieczory ona pojawia się na naszej antenie. A ten utwór na miejscu piątym zapowiem tak. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobyłeś szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Tydzień temu na samym szczycie, dziś na miejscu piątym. Kaśka Sochacka, utwór pod tytułem Szum. 20 minut pozostało do godziny 22. Dziś premiera całej płyty. Lady Gaga, 5 do góry, na czwarte. Abracadabra w 44. notowaniu Pierwszej Trójki.

No i tak wędrowała i się znalazła na miejscu drugim, tydzień temu na czwartym. Billie Eilish, Birds of Feather. W 44. notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. 8,5 minuty do godziny 22. Dzisiejszy program zrealizował Michał Jakubik. Wydał i przygotował Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i miałem tę przyjemność poprowadzić 44. notowanie. No i mam teraz okazję, aby po raz kolejny powiedzieć na antenie The Cure, Alone, dziś w zestawie na miejscu pierwszym. O 22.00 serwis, a zaraz po nim lista osobista i Piotr Metz. A my dziękujemy.